राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण द्वादशी मंगलवार विक्रम संवत 2059 6 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसार का आश्रम राम भगवान के समान कोई शुद्ध नहीं है। पिता का शुद्ध सर्वभूता नाम ज्ञाता भाव शांति रचते संपूर्ण प्राणियों का शुद्ध में वो पापी भो तापी भो भगत भो ज्ञानी भो शुद्ध सर्वभूता नाम बहुत प्राणी मात्र कोई हो शुद्ध सर्व राम समेत जब माई गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई भगवान के समान हित करने वाला कोई माँ है वो बाप है वो भाई है वो मालिक है समझेगा नहीं। ये एक भगवान ही है। ये अगर बात आ जाए स्वयं में तो भगवान के ही हो जाए। राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तजी भावना जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया तो भगवान के भजन के सिवाय उसको कोई बात अच्छी लगती नहीं। सुनते ही स्वाभाविक ऐसा ही देशी कौन है। काको नाव पर पावन है कई अति दीन प्यारे जाऊ को हाथ चढ़ा तिहारे काको नाव पर पावन है कई अति दीन प्यारे सुनने पर भी ध्यान नहीं देते भगवान ऐसे है ख्याल नहीं करते। ख्याल करते हैं तो भाव जरूर प्राप्त होता है जरूर प्राप्त होता कई अति दीन प्यारे दीन किसको पैदा करता है धनी हो समर्थ हो उसे याद करते हैं उसे सब प्रेम करते हैं उसे अपनापन करते हैं पर तो दीन वो कोई याद करे कोई काम का नहीं। ऐसे वो याद करते हैं जो भगवान है और भगवान ये पहले भक्त है ये तो रहे तो जो जुम्मो बुधारी तुम तुम्हार सेवक आपका बड़ा सेवक है दो ये बिना स्वागत बिना है अपना कोई मतलब लिखे बिना प्रेम कर शुद्धम सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों का शुद्ध शुद्धम सर्वभूता नाम ज्ञाता माँ शांति मिलते सर्वभूत सुन ऐसा तेरा कोई मिलेगा नहीं ऐसा हितेश मिलेगा नहीं ऐसा शुभ चिंतक मिलेगा नहीं हमारा हित करने वाला हमारा राम समय तुझे माए नहीं एक ही एक ही है भगवान के भगत भगवान के स्वभाव के आ जाने से भी ऐसे होते हैं भगवान ही कृपा से भी ऐसे हो जाते हैं। भगवान है स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है तुम तुम्हारे सेवक होते हैं तो आपके सेवक होते हैं वो भी भगवान को देख कर सीख जाते भगवान के स्वभाव उनमें आ जाते हैं, भगवान के सेवाओं में जो भजन करता है ना, तो वे भगवान के पुरुषों में आ जाते हैं, तो वे भी ऐसे हो जाते हैं। तुझे कौन होगा ऐसा, कई अति दीन प्यारे। तो ऐसे भगवान हमारे हैं, आप लोगों से प्यार ना है उस भगवान को अपना समझो, अपना अपना भगवान है ईश्वर सुजी अविनाश। हम सब उसके पुत्र हैं, सब ईश्वर जीव अविनाश। वो कैसे ही है भगवान के ईश्वर जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुमराशि, चेतन अमर सहज सुमराशि ईश्वर जीव अविनाशी। वे ईश्वर हमारे हमारे क्यों हमारे क्यों क्यों हमारे और कोई असर नहीं है। दो तुम्हारे से दो बताए, दो के सिवाय कोई नहीं है, एक ही काको ना उपस्थित पावन है। कई अति दीन कई अति दीन प्यारे, जाऊंगा आतर चरण तिहारे। आप चरण सुन खा जाओ, कोई है नहीं संसार में, कोई नहीं। हे नाथ आप हो, आप हो सच रो, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, संसार में कोई ऐसा मिलेगा नहीं। निश्चित बात है, तो एकदम काको नाम पतित पावन है, किसका नाम पतित पावन है। अधम उदाहरण अधम था, पापों का अधमों का दीनों का हर सब का प्यार करने वाले में एक ऐसे भगवान मेरे हैं। आपको बहुत से मिलेंगे लोग, परंतु सब स्वार्थ है। स्वार्थ मंत सरल जल माहे, स्वप्न प्रभु परमार्थ माहे। स्वार्थ मंत सरल जल माहे, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सब की अरीति। स्वार्थ लाल करे सुकृति, सब स्वार्थ एक भगवान है। दूसरे भगवान के बलत है, इस बात से सच रहो, ऐसा और कोई मिलेगा नहीं। संसार भर में कोई मिलेगा नहीं ऐसा। भगवान भगवान भगत, भगत तो भगवान के रह करके बने हुए हैं। भगवान स्वाभाविक है, सोते सोते भगवान सबके सबके अपने। अब भगवान ही पुत्र है, भगवान के पुत्र पुत्री है हम लोग सब, भगवान के भगवान के। मन में आनंद आना चाहिए, एक खुशी आनी चाहिए, भगवान के पुत्र है। बड़े घराने के हैं भगवान के, मस्त हो जाते हैं आनंद मौज में भगवान के। हम भगवान के, भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगे सब प्यारे लगे सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए एक ही बात याद करो एक एक हम भगवान के भगवान हमारे मनुष्य के भीतर एक भाव होता है हम राजा है हम बड़े सेठ है वो धनी है उसे हम है उसे माता को देख भी अपने आनंद मानते हैं और भगवान के भक्त हो ऐसे बड़े कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं हो सकता नहीं ऐसे भगवान है वे हमारे प्यारे सच्चे हृदय से उसके शरण हो जाओ हम है ही शरण बार बार मैं कहते हैं तो आप पूरा मत माना आप बुरा मत मानना तो हम तो है ही आप क्या लेते हो हमारी आदत आदत आदत है हम आपको ऐसा नहीं मानते कि आप भगवान के प्यारे नहीं हो आप वो भगवान प्यारे नहीं लगते ऐसा नहीं है तो ये बात है भगवान प्यारे लगने चाहिए मीठे मीठे लगे प्यारे प्यारे लगे भगवान जब तक दूसरा अपने को प्यारा लगता है तब तक पूरे प्यार भगवान पर नहीं है पूर्ण भगवान पर प्यार होने पर तुझे प्यार करने की शक्ति पर चीज नहीं है चीज सब खर्च हो गई भगवान के चरणों में सब खर्च हो गए अब कोई प्यार क्या नहीं करे हमारा प्यार नहीं कर गया मन वो तो प्यारे मन न हो सबीश मन तो सबीश नहीं है एक वो तो सो गये और श्याम संग को राधा को आराधे ईश ईश राधा कौन करे खुद प्यारे मन वही दस बीस मन दसमीश वही है एक गुरु श्याम अब को आराधे ईश ऐसे ही भगवान में लग गया हुआ बड़ भागी हो आप बड़ भागी हो भगवान में मन लग जाए मेरे वो कहने दो मेरे बोलो हम अपनी आदत पूरी करते क्षमा करो आओ क्षमा करो क्षमा करो भगवान मिला रहे हो संसार में बहुत कम मिलेंगे भगवान के प्यारे दर्शकों को मिलेंगे यहाँ सत्संगों के दर्शन होते हैं करने वाले भगवान में लगने वाले भगवान के लिए आए हैं और कोई मतलब नहीं यहाँ आने का मतलब ही है कि भगवान शिवाय भगवान के और कोई नाता नहीं कैसे मैंने हमारे लगभग क्या ले जाना केवल भगवान की ऐसा समुदाय कम मिलेगा धनी आदमी होता है ना ओ धनी इस वास्ते भगवान के प्रेमी है वे धनी है भगवान के प्रेमी है, भगवान के नाते आ रहे हैं। और क्यों आया? अपना घर छोड़ कर गए यहाँ बैठे हैं, तो क्यों बैठे? किस वजह से बैठे? सिवाय भगवान के और कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं। ऐसे पुरुषों का दर्शन भी दुर्लभ है, जो कि भगवान के लिए आए, भगवान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस एक ही एक भगवान है। दूसरी तरफ जो मन जाता है, ये गलती है, ये गलती है। एक हो तो सुब श्याम संग प्यारे मन सुनीश तो मन है नहीं, एक मन एक बात वो भयो श्याम संग श्याम संग भगवान ने क्या हमारे पास कम राधे ईश ईश्वर श्री ओमनाश सब ईश्वर सब ईश्वर जी अविनाशी चेतन मनुष्य आपके लिए करना कुछ नहीं, आपके लिए तैयार ईश्वर है, भगवान के हैं मनुष्य कैसे वो भगवान के हैं। अच्छे है तो मंद है तो भले है तो बुरे है तो जैसे है वैसे ही भगवान भगवान के दरबार में मना ही नहीं है। कसई पापी कसते हो सारी कसई हो सब जगह सब जगह ऐसो को उदार क्यों माए ऐसो को उदार उसने हम है उस परमात्मा के वो परमात्मा हमारे हमारे प्रभु है हमारे सज्जनों जीवन सफल हो जाएगा, जीवन मगर जीवन सफल हो जाएगा भगवान के चरणों प्रेम होगा तो। और भगवान का प्रेम नहीं हुआ कितने ही धनी हो जाओ, कितने ही आप राजा महाराजा हो जाओ, कितने ही आप गुणवान हो, आप बड़े विद्वान हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो, बड़े हो गए परंतु कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है, ये बात नहीं है। और कोई है एक भगवान के पास एक हो गुरु करुणे हंत समस्त दोषावान एको मुनो खुले हंत समस्त दोष एक गुण है वो सब दोषों में जाता है। उस भगवान के हम है, हम परमात्मा के, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे कर्म हिम्मत सब सब एक भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है, और कोई हमारा नहीं है। भगवान हमारे बहुत कहते हैं परंतु दूसरा हमारा नहीं है, नहीं कहते। मेरे भाई ने कहा, मेरे भाई ने कहा मेरे तो इधर गोपाल दूसरों न कोई दूसरों न कोई दूसरों इस बात की आवश्यकता है। भगवान वो बड़ा दुख होते है परंतु माँ बाप भाई लुगाई बालक बेटा बेटी धन संपत्ति देखा हो ये भी हमारे, तब तो भगवान में प्यार पैदा नहीं होगा। प्यार पैदा तभी होगा जो सूर्य एक भगवान में लग जाए, एक भगवान में लग जाए तब तक प्यार नहीं, और भी अच्छा लगे, और तो नमस्कार करो, अच्छा है बुरा है कैसा ही भला है, कोई बुरा नहीं कोई खराब नहीं है, सुख श्रेष्ठ है, पर मेरे तो घर के गोपाल मेरे तो गोपाल सब श्रेष्ठ सब आदरणीय सब उत्तम बड़े अच्छे, कई विद्वान है कई धनवान है कई गुणवान है कई कई कई कई विद्या जानने वाले है, या तो केवल भगवान है, और गुण है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपने मतलब नहीं है और से कोई से मतलब नहीं है, मतलब मतलब केवल भगवान से, भगवान हमारे हैं, हम भले हैं बुरे हैं अच्छे हैं मंद है कैसे भगवान के हैं। समुद्र के इस कार बैठे हनुमान जी जामवान सब है, उनका हम बड़े भागी है, भगवान ही आज्ञा पालन कर रहे हैं, सीता जी खोज लिए जा रहे, संपत्ति आए तो डरे सब, संपत्ति ईद होता नहीं ईद माता नहीं, मरे वो खा लेता तो शीर के वीर दर्शन हुए हम सब मर जाएंगे, सब डर गए, जमवान है हनुमान जी धर्मत वीर ने बताया कि मेरे को दिखता तुम्हारे को नहीं दिखता, तुम्हारी दृष्टि ऐसी नहीं है हमारे को दिखता है, ओ अशोक के तैर बैठी लंका में अशोक के नीचे बैठी हमें दिखती संपत्ति, अब वो लंगा चावे तो वो खबर अंगद का मैं पार जा सकता हूँ पर विश्वास नहीं मुश्किल है, जा मान बोले का चुप साध रहे हो भगवान हनुमान जी का पवन तलाय बल भवन समाना का चुप साध रहे हो तुम सब कह रहे हो, राम काज लग तब अवतारा श्रुते राम काज करने को आतु आतु जैसे तुझ लगे भूख लगे ऐसे राम गाज नहीं तब बता रहा सुनते ही भयों पर बताते चलो तो सर भटे भटे सर सर सर भटे काकड़ी भरी भरे हाथी पर दे दे तो काकड़ी क्या सर जो पर्वत में हनुमान जी चढ़े नीचे राम का नहीं तब अवतारा सुनते ही फिर पर्वत करा भगवान होगा नहीं तो भूले हुए सब बात करते क्या तुम साध रहे हो बलवदा नारायण नारायण नारायण।